Ölen kimselerden yardım sağ olan evliyalardan daha çok yardım görülmüş. Bu nasıldır? Ölen kimselerden yardım sağ olan evliyalardan daha çok yardım görülmüştür. Peki anlayamadım bunu. Esasen bu mevzuda bir şeyler diyeyim, belki onun cevabı da içinde çıkar. İnsana Allah'tan başka kimse yardım etmez. Yardım, medet, inayet Allah'tan gelir. Veli Allah'ın dostu demektir. Herkes Allah'ın dostudur derecesine göre. Hususiyle müminler Allah'ın dostudur. Fakat dostluğu ileriye götürmüş kimseler vardır, kurbiyet kazanmış. Nafile ibadetlere gönül vermeyi ifade eden hadisi Resul-i Ekrem ifade buyururken, nafile ile Allah'a yaklaşılır, Allah Celle Celaluhu gören gözü, söyleyen ağzı, işiten kulağı olur. Yani Cenab-ı Hak ona basiret verir, doğruyu görür, doğruyu duyar, doğru değerlendirir. Allah doğruyu konuşturur ona. Gönlü onun mahbidi ilhami ilahi olur. İlhamıyla serfiraz kılar Allah onu Celle Celaluhu. Bu insan Allah'a biraz daha yaklaşmış, kurbiyet kazanmış, veli olmuştur, Hakk'ın dostu. ذَلِكْ بَاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَاَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Bu şundandır diyor Kur'an-ı Kerim bir hükmü anlattıktan sonra, müminlerin Mevlası Allah'tır, velisi Allah'tır. Mümin de Allah nazarında velidir. Kafirlere gelince onlarda velayet yoktur. Allah Celle Celaluhu da ne gören gözleri, ne işiten kulakları, ne söyleyen ağızları olmaz. Onlar hizlan ve husrandadır. Öyleyse velilik için bir sınır tespit edemeyiz. İnsanların en küçüğünden Resul-i Ekrem'e kadar velayetin mertebeleri vardır. Biri gözünü yumar, içinizde vardır belki pek çok. Kabirlerin altında neler oluyor onu müşahede eder. Bu veliliğin en basit mertebesidir. Keşfül kubur, mezarda yatan kimselerin durumunu keşfetmek. İnsanların içini okuma, bu da basit mertebelerden birisidir. Karşında dururken senin içini kitapta okuyor gibi okuyuverir. İkinci derecede başına ileride gelecek şeyleri Allah söyletir, ikram eder. Konuşur, yarın başına geliverir o. Söyler, Allah konuşturur. Çünkü Allah konuşan dili olmuştur ya dedik. Bunlar velayet mertebeleri. Artık öyle bir noktaya gelir ki bunları dağıtar. Der ki bunlar bu işin fakihesi. Bunlarla meşgul olmamak lazım. O bana seni gerek seni Yunus'un dediği gibi. Oraya varır atar bunları. Keşif keramet yoktur orada. Sahabinin veliliği bu. Bazılarına da Allah ihsan eder bu yollardan geçirmeden doğrudan doğruya sahabinin veliliğine getirir. Ben şu 20. asırda din-i mübin İslam'a sahip çıkan delikanlıları sahabinin velayetine mazhar görüyorum. Keşfi kerameti, kabirleri müşahadesi, kalpleri müşahadesi yok ama fakat büyük makam olduğu muhakkak, çünkü Allah çok kutsi işlerde istihdam ediyor. Ancak böyle büyük kimselere, yaverlere, paşalara, generallere, maraşallara yaptırdığı işi yaptırtıyor bu nesle. Yani dinini onlarla ihya ediyor Allah Celle Celaluhu. Velidir, bunlar da velidir inşallah. Fakat ister öyle veli olsun, ister böyle veli olsun, Allah'ı hatıra getirmeden inayet diye velinin kapısına gitmek, medet diye velinin kapısına gitmek bir bakıma şirktir bu. İmam-ı Bilgivi gibi bu mevzuda hassas hareket eden kimseler derler ki bir insanın medet ya Resulallah demesi dahi şirktir. Vaka biz bunu tevil ederiz. Biraz deriz ki insan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a hiç olmazsa demeli. Çünkü o sarayın söz götürmez sultanıdır. Nazı Allah indinde çok büyüktür. Benim kalbim rahatsız oluyor esasen. İmam-ı Birgivi'ye karşı çok hürmetim var. Mezarının başına gittiğimde gerçekten bir velinin mezarında duyulabilecek şeyi ruhum adeta hissetti. Gaşroldum. Büyük bir insan olduğu muhakkak ve müsellem. Bununla beraber Allah'ın büyük selahiyetler kendisine bahşettiği, Mahkeme-i Kübra için bizzat selahiyetlerini kendisi anlattı. Başını kaldır, işve, tüşeffe dedi. Kaldır Habibim, şefaat dile de kabul edeyim dedi. Bizzatı böyle çok hafife alarak bir tarafa koymak beni ruhen rencide ediyor. O sarayın kapısını vurmadan içeriye girenlerdendir. Nazla gitmiş, niyazla dönmüştür. Varacağı en son noktaya varmıştır. imkan vücub alemini dudak dudağa getirmiş ve sonra niyazla geriye dönmüş, dua dua ümmetini dilemiş ve yalvarmıştır. Bazı kimselerin insanlara inayeti olabilir, el uzatması olabilir, teveccühü olabilir. Fakat bunların hepsi vesiledir, vasıtadır. Esas her şeyi yaratan Allah'tır ehli sünnetin akidesi. Allah bir kısım kimselere şefaat edecektir de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı vesile yapar. Onu şefaat etme işiyle serfiraz kılar. Şefaati da kendisi yapar. Mümin bunu düşünürken böyle düşünmelidir. Burada ben kendi mülahazamı size şöyle anlatayım. Hiçbir zaman nefis muhasebesi yaparken doğrudan doğruya Mevla'nın huzuruna tek başıma gitmeyi düşünmedim. Her gün bir defa yapsam da, iki defa yapsam da tek başıma gitmeyi düşünmedim. Kademe kademe ben Resul-i Ekrem'e kendisiyle bağlı bulunduğum zatın arkasına düştüm önce. Mesela Resul-i Ekrem'in bana getirdiği nuru, feyzi, esrarı intikal ettiren hangi zattır? Bana doğruyu gösteren, Kur'an'ın ayetlerini gökteki yıldızlar gibi gösteren, içimde izanın hasıl olmasına vesile olan, Resul-i Ekrem'i göklerde kanat çırpıp uçan bir tavus gibi bana gösteren hangi zattır? Bir hurma ağacı gibi en tatlı, en leziz meyveyi verdiğini bana gösteren, işar ve işaret eden hangi zattır? Evvela onun sayabanı altına, şefaatinin altına giriverdim. Fakat işin içine şirk girmemesi için onunla ben Resul-i Ekrem'in kapısını vurdum. Kendi kendime öyle dedim, tahayyül ettim. Arkasına takılmışım, gidiyorum o reddetse bile. Geliyorum. Huzur-i Resulullah'a varıyoruz. Ve orada beni mahcup etmemek için insanlık şeyi, bu da bizdendir ya Resulallah diyor. Ben böylece Resul-i Ekrem'e dehalet etmiş oluyorum. Ama nazarım daha ileride. Biraz daha ileri gidiyoruz. Cenab-ı Hak soruyor Resul-i Ekrem, bizdendir diyor ya Rabbi bu da. Ve ben bununla gönlüm huzura kavuşuyor. Muhasebemi yaparken, huzura giderken böyle bir rabıta, böyle bir ittisalle gidiyorum. Böyle bir ittisal şirk işmam eder, havadan uzaklaştırıyor. Şirk yok. Neticede her şey Allah'a dayanıyor. Tek başıma benim bu kapıları çalma, bu tokmaklara dokunma, ben liyakatlı görmüyorum kendimi, kendimi çok uzak görüyorum, utanıyorum. Bu asrın afakına büyük feyizler, büyük şeyler, nurlar, sırlar getiren zat dahi kendi muhasebesini yaparken İlahi ezzünubu ahresetni وَكَثْرَةُ الْمَعَاسِ اَخْجَلَتْنِي وَشِدَّةُ الْغَفْلَةِ اَخْفَتَ الصَّوْتِي فَاَدُكُّ بَابَ رَحْمَتِكِ بِصَوْتِ سَيِّدِ وَسَنَدِي الشيخ Abdülkadir Geylani diyor. Günahlarım beni mahcup etti. İsyanlar altında eziliyorum. Senin kapına geldim ama efendim Abdülkadir Geylani'nin sesiyle senin kapının tokmağına dokunuyorum diyor. Onun söylediği sözlerle müracaat ediyor. Kendi para para yapsa bile yukarıya gidecek dilekçesinin altına imzayı selahiyetli zata attırıyor. Böyle bir dehalet, böylesine bir sığınma, şirk işmam eder hüviyetten uzak olduğu gibi, aynı zamanda cüret ve suyu edepten de uzaktır. Abdülkadir Geylani kendisine dehalet eden bu zatı Resul-i Ekrem'e takdim edecektir. Çünkü bala pervazane konuşmuştur, çok yukarılarda. Benim ayağım bütün velilerin omuzundadır. Kıyamete kadar gelecek bütün velilerin omuzundadır. Resul-i Ekrem'e iki yönle bağlı. Hasani ve Hüseyini. Sahibi selahiyettir. Büyük imkanlar kendisine Allah bahşetmiştir. Muhammed Bahauddin Nakşibendi de öyle. Hasan-ı Şazeli de öyle. Ahmet Bedevi de öyle. Ahmet Rufai Hazretleri de öyle. Selahiyetli kimseler. Siz bunların himayesine bir bakıma giriyor ve Resul-i Ekrem'e dehalet ediyorsunuz. Onlar sizi kabul etmekle size inayet ediyorlar. Ama öyle bir inayet ki Allah'ın inayetinin gölgesi. Onlar da tir tir titriyorlar. Onlar da korkuyorlar. Fakat siz makbulsunuz denmiş onlara. Selahiyet verilmiş kendilerine. Şirk olmuyor bu. İşte bu açıdan, bu hava, bu anlayış içinde medet ya Resulallah da şirk değildir. Ama Allah'ı hatırlamadan, Resul-i Ekrem'e girmeden, uğramadan, onun mübarek nübüvvet ufkuna ulaşmadan insan şeyhine bağlanırsa, efendisine bağlanırsa, ölüye bağlanırsa, veliye bağlanırsa herhalde bunlarda şirk işmam eden bir hava vardır. Daha değişik bir eda ile anlatayım. Allah'ı düşünmeden o veliyi düşünüyorsa, Allah hatıra gelmeden o veliye dehalet ediyorsa, işte bu tutum ve bu davranışta şirk olma ihtimali vardır. Allah bizi şirkten muhafaza buyursun. Ama nefse itimattan, kendini büyük görmekten, Resul-i Ekrem'e sığınmadan, dehalet etmeden, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar olmayı ümit etme gibi gururdan, kibirden de bizleri muhafaza buyursun. Biz tek başımıza bu yolları aşamayız. Cenab-ı Hak büyüklerin getirdiği feyiz, bereket altında bizleri serfiraz kılsın inşallah.